اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے وہ جو فوکس کیا تھا قرآن نے پچھلے لیکچر میں، میں نے بتایا جو مرکزی نقطہ ہے قرآن کا، انجینئر اویس درانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں. جی، وہ پچھلی آیات تھی جی 41:34، ٹھیک ہے جی. دشمن کو دوست بنانے کا جو سارا راز ہے وہ قرآن بتا رہا ہے کہ استقامت اور برداشت میں مضمر ہے، اور نتیجہ اس کا کامیابیاں اور کامیابیاں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. فضل لذی بینک و بینہ عداوتم کا انہ ولی حمیم، تمہارا دشمن بھی ہوگا نا اگر اس کے ساتھ بھی آپ اس کارانہ انداز سے پیش آؤ گے، ٹھیک، تو دیکھو گے کہ اس کی عداوت کس طرح سے دوستی، گہری دوستی میں بدل جاتی ہے. لیکن وما یلقاها الا الذین صبروا، قرآن کہتا ہے اس کے لیے بڑی استقامت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی. یلقاها، لقاها کہتے ہیں لام کافی یا جو ہے یہ مقاس لغا میں ہے، اس کے تین معنی ہیں بنیادی، دو چیزوں کا ملنا، آمنے سامنے ہونا، اور کسی چیز کو آگے ڈال دینا، اور تیسرا وہ لکوا جو ہے ٹیڑھا پن ہے، ٹھیک ہے. یہ یلقا کے معنی توفیق دیے جانے کے بھی آتے ہیں، وما یلقا الا الذین صبروا، ٹھیک ہے. یعنی اس کی توفیق تو انہیں ملتی ہے جو قوانین خداوندی کی استقامت سے اطاعت کرتے ہیں، اور وہی لوگ اسے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہے، تو کیا ہوا، ما یلقاها الا الذین صبروا، ٹھیک ہے. اس دشمن کے ساتھ بھلائی کرو گے تو معلوم نہیں اس کا جو بگڑا ہوا توازن ہے اس میں حسن پیدا کرنے میں کتنا وقت لگے، اور اتنے میں اس کی طرف سے جو رسپانس ہوگا وہ قدم قدم پر کہے گا کہ نہیں صاحب، ایسے شخص کے ساتھ ہی نیکی کرنے والی بات بالکل غلط ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے معاشرے میں توازن پیدا کرنا ہے، معاشرے کو بیوٹیفائی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بڑی پرابلمز جو ہیں سالو کرنی پڑیں گی. اس لیے کہا ما یلقاها الا الذین صبروا، ٹھیک ہے. بظاہر تو نظر آتا ہے کہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، برائی کے بدلے میں بھلائی، لیکن کہا کہ یاد رکھو اس کے لیے برداشت اور استقامت بہت ضروری ہے، اور جو یہ کر جائے گا وما یلقاها الا ذو حظٍ عظیم، وہ بڑا ہی نصیب والا ہوگا، ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اوپر دیکھیں ذرا آپ کر کے دیکھیں، بڑا امن اور سکون اطمینان مل جاتا ہے قلب کو، ٹھیک ہے. ہاں، اس لیے تو قرآن کے الفاظ میں نصیبہ بدل جاتا ہے، اسے مقدر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کے نزدیک جو بگاڑ پیدا کرنے والی قوت ہیں اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا، یہ آیت ہے 41:34. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، ٹھیک ہے. یہ نزغہ کہتے ہیں چبھونے کو، گھومنے کو، تان کرنے کو. وہ باقی سارے معنی اسی سے ماخوذ ہیں. یہ محیط المحیط میں بھی ہے، امام راغب افسانی نے بھی اپنی مشہور تصنیف المفردات فی غریب القرآن میں دیا ہے، کسی کام میں خرابی پیدا کرنے کے لیے اس میں گھس جانا. تاج العروس اور محیط المحیط میں ہے کہ نزغ بینہم نزغ کہ معنی ان کے درمیان فساد ڈال دیا، ایک دوسرے کے خلاف ابھار دیا. وما ینزغنک من الشیطان نزغ کہ معنی ہے کہ جب انفرادی مفاد پرستی کا جذبہ کوئی ایسی بات دل میں ڈالے جس سے فساد کا اندیشہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے کا جذبہ ہو، یہ ہے وہ اس کا مطلب. قرآن اسے شیطان کہہ کر پکارتا ہے، یعنی بھڑکانے والا، مشتعل کرنے والا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو تم کرو گے تو بڑی نیک نیتی سے کرو گے، بھلائیاں کرو گے، اچھائیاں کرو گے، لیکن یہ جو آپ کا وہ نفس، آپ کا اپنا نفس جو ہے، ہاں، جو سرکشی جب اختیار کرتا ہے تو یہ دوسروں کو بھڑکائے گا. یہ چیز پیدا ہو تو اس کا علاج کو راہ کیا بتا رہا ہے، فاستعذ باللہ، ٹھیک ہے. یعنی فاستعذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پناہ میں آ جاؤ، قوانین خداوندی کی، یہ ہے احکام خداوندی کی پناہ میں آ جاؤ. کیوں، انہ هو السمیع العلیم، وہ سب سنتا بھی اور جانتا بھی ہے. یہ نہ ہو کہ جس کی پناہ بھی ہو وہ کہیں بے خبر ہو, وہ بے خبری میں ہی تمہارا نقصان ہو جائے. ایسا ہو کہ بات ہی نہ سنتا ہو اور اس میں تم چیختے رہو اور بات ہی نہ سنے. یاد رکھو وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے. اب حسن پیدا کرنے کے سلسلے میں پھر قرآن جو ہے نظام کائنات کی جو ہے کنکریٹ مثال سامنے لاتا ہے. جی یہ دیکھیں, توازن قائم ہونے کے متعلق قوانین خداوندی کے مطابق ہر عمل ہونے سے دیکھیں کتنا گراں قدر حسن پیدا ہوتا ہے. کائنات کتنے بیوٹی, بڑی پیسفلی چل رہا ہے. یہ دیکھیں کائنات نظام, باہر کی دنیا کی طرف ذرا دیکھو. وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, 41-37. یہ ہمارے قوانین کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ دیکھو, وہی پہ چل رہے ہیں, انگرینڈ ہے وہی ان کے اندر. کس صحیح نظم کے تابع سورج طلوع ہوتا ہے, دن بھر اپنا سفر طے کرتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے, پھر دوسرے دن اختلاف لیل و نہار کس استقامت کے ساتھ ہوتا چلا رہا ہے. کائنات کے اندر یہ رانائیاں, یہ ان کی کار فرمائیاں اس لیے ہیں کہ قوانین خداوندی کے اعتبار سے اس میں ایک توازن قائم رہے. تم اپنے معاشرے میں انہی قوانین کے مطابق عمل کرو تو جس طرح سے یہ نظم و نقص چل رہا ہے اس طرح تمہاری دنیا بن جائے گی. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جو سورج اور چاند وغیرہ ان میں اور تم ایک فرق ہے, یہ ان قوانین کے اتباع پر مجبور ہیں. کائنات کے ہر نفس کو ہم نے قوانین فطرت میں جکڑا ہوا ہے, اس لیے وہ کچھ کرتے ہیں. اب اگلی آیت سن لیجئے. دنیا کی بہت سی اقوام جو ہے ابتدائی زمانے سے سارے جتنے فلکی کو رہے ہیں, چاند سورج سیارے زہرہ وغیرہ, ان کو دیوی اور دیوتا مانتے تھے. کہا یہ صاحب اختیار نہیں ہے, یہ سورج اپنی مرضی سے صبح 6 بجے طلوع نہیں ہوتا یا غروب نہیں ہوتا, اور ان کو صاحب اختیار سمجھ کے اتھارٹی والا سمجھ کے کہیں ان کی پرشت نہ شروع کر دو. لا تسجدوا للشمس وللقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن, کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے اطاعت اختیار کرنی ہے تو اللہ کی اطاعت اختیار کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. دونوں لفظ میں یہ سارے باطل عقائد دیکھ رہے ہیں. قرآن کیسے جو ہے تو وہ توہم پرستیاں مفاد پرستیوں کی وجہ سے جو ساتھ ساتھ تردید بھی کرتا جاتا ہے اور ازالہ کر کے ان کی جگہ جو ہے ریپلیس کرتا جاتا ہے صحابہ صحیح قوانین کا. یہ لیل و نہار قانون کی پابندیوں میں دیکھیے اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سو خود صاحب اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کن تم یا ہوتا ہو دین, اگر تمہارا کلیم یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی محکومیت اختیار کر رہے ہیں تو پھر دنیا میں کسی اور قوت کی محکومیت تو اختیار نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, ان سے کہا کہ تم یہ بات ان سے کہتے چلے جاؤ. فَإِنِّسْ تَقْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَأْمُونَ. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اس پہ تکبر برتتے ہیں, سرکشی اختیار کرتے ہیں, جھکتے نہیں ہیں اللہ کے قانون کے آگے, تو اس پہ اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ کائنات کی قوتیں, یہ ملائکہ اس کی اطاعت گزار ہیں اور اس کی اطاعت میں کبھی نہیں تھکتی, سست نہیں پڑتی, کرتی چلی جاتی. جو کہا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو ان میں انہی کا بھلا ہے, اس کے اندر اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بار بار تاکید کرتا ہے کہ ایسا کرو. اب اس کے برعکس قرآن اگلی محسوس میشانی لے آیا جی, مردہ اقوام جو ہیں ان کو لے آیا قرآن. قوانین خداوندی کی زیر اتباع مردہ اقوام کے لیے زمین مردہ کی مثال قرآن لائے. یہاں لیل و نہار کو جو اختلاف ہے صرف اس کی نشانی دی تھی, ایک اور دلیل یا نشانی ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے. کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. ٹھیک ہے, ذرا غور کرو, یہ زمین مردہ خشک پش مردہ ہے, خاشعہ پش مردہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو خاشعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, زمین بنجر ہے, اس کی تو اس کی یہ تو خوبی نہیں ہے کہ زمین کی, اس کی زمین کا پش مردہ ہونا. اگلی لفظوں میں خوبی اس کی, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ. اس پہ پانی کا چھیٹا پڑتا ہے, بارش کا چھیٹا پڑتا ہے, تو پہلی چیز اس میں اہتزاز ہوتا ہے, شادابی اور ہل جاتی ہے وہ. ٹھیک ہے, سب کے لیے ایک لفظ ہے. پھر اس میں سے حیات تازہ کی نمود ہوتی ہے, یہ ربت کہا. جب اس قسم کی مدہ زمین آسمانی برسات کے ایک چھینٹے سے خشکی اور پشمردی اور سبزی اور شادابی میں بدل جاتی ہے, اس کی وہ جو موت تاری تھی اس کی جگہ زندگی کی نمود ہو گئی. تو سوچو ان الذی آیاہا، جس اللہ کا قانون اس قسم کی زمین میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے، لموی الموت، کیا وہ مردہ اقوام کو زندگی نہیں دے سکتا؟ اسی طرح جو ہے اقوام میں ہوتا ہے، اقوام وہ اقوام جو مردہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو ان کے لیے زندگی ان کا اسی سے وہ زندگی ان کو ملتی ہے، ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے ہیں؟ اب اس خشکی اور پشمردگی کو سرسبزی اور شادابی کے لیے ایک چھینٹے کی ضرورت ہے، زمین کے لیے بھی وہ چھینٹا آسمان کی برسات سے آتا ہے، قوموں کے لیے یہ جو ہے وحی کے ذریعے یہ بارش آئے گی، قرآن اس کو بھی سما کہتا ہے، اوپر سے دونوں نازل ہوتے ہیں، دیکھا یہ بتایا کہ ہمارے قانون کے تابع کس قدر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، کیسا تحیر انگیز انقلاب آتا ہے، زمین مدہ لہلہاتی ہوئی سرسبزہ اور شاداب حیات تازہ کی کھیتیاں اس میں نمود ہو جاتی ہے، اس طرح سے جس اللہ نے یہ کیا ہے، جس کے قانون نے یہ کیا ہے، وہ مردہ اقوام کو بھی زندگی عطا کر سکتا ہے، اور جسے آپ مردہ کہتے ہیں مردوں کو بھی آخرت میں زندگی عطا کر سکتا ہے، یاد رکھیں، قرآن نے جو ہے مردے یا زندگی صرف آخرت کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہاں کی مردہ اقوام کو بھی اس نے مردہ کہا ہے، اس میں جو حیات تازہ پیدا ہوتی ہے اسے بھی اس نے حیات نو سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی دنیا کے اندر مردہ اقوام کو بھی زندگی عطا کرتا ہے، انہو علی کل شئن قدیر، اس نے ہر شے کے لیے پیمانے مقرر کر دیے ہیں، قوانین ہیں اس کے، لیکن ان کے لیے ایک توازن کی صحیح اس کی ضرورت ہے، توازن کی، قرآن یہ بتا رہا ہے، اور اس کے لیے صحیح توازن، اسی طرح اقتدار اور قوت میں بھی توازن، ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان نہایت خوبصورت، چہرہ میرا نہایت اعلیٰ درجے کا، ایک آنکھ کی سائی میں بال جتنا فرق آ گیا، ادھر جھک گئی وہ بھینگا ہو جاتا ہے، سارا حسن غارت ہو گیا، یہ کس چیز سے، ذرا سا تناسب بگڑا، بال برابر پروپورشن بگڑنے سے، دیکھ اچھی بھلی کرسی پر بیٹھی رہی، کسی ایک طرف سے اس کا پایا جھک جائے، دیکھیں پھر ذرا سا توازن بگڑے لغزش آ گئی، یہ ہے چیز زندگی کے اندر بھی، یہ دیکھیے ہمدردی توازن کی ساری اچھی چیزیں، لیکن ان میں انتہا تک آپ چلے جائیں، یہی چیزیں قوموں کی موت کا باعث ہو جاتی ہیں، قوت اقتدار اچھی چیزیں نما ہیں اللہ کی، اگر قوت ظالم کی کلائی مروڑنے کے بجائے مظلوم کے سینوں میں چھرا گھوم دے تو یہی سب سے بڑا ظلم ہے، کیا ہوا قوت کے استعمال نہیں، توازن میں رہا، دیکھ رہے یہ توازن کی بات ہے، اب دیکھیں قرآن میں اللہ احاد کا یہودیت اور عیسائیت میں عدم عدل اور رحم کا مفہوم دیکھیے، وہاں قرآن نے دو جگہ ایک بات کہی ہے، بڑی عجیب چیز ہے یہ، جی ہاں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یا یلحدون فی آیاتنا آیا ہے، یعنی 41-40 ہے، ہمارے یہاں یہ الحاد کا ایک لفظ ہے، الحاد تو فسق و فجور ہو گیا، کہ جس نے ذرا یہ مغرب زدہ ہو گیا تو بے دین ہو گیا، یہ اب ہماری قبر میں لحد الگ نہیں بنتی، بیچ میں ایک گڑھا کھود کر دبا دیتے ہیں، ورنہ پہلے سیدھے گڑھے کھودتے تھے، پھر ایک طرف اس کے گڑھا کھودتے تھے، اس کو لحد کہتے ہیں، بنیادی معنی یہ ہے کسی ایک طرف نکل جانا، قرآن نے کہہ دی یہ بات، اس نام ہے توازن کا، پروپورشن کا، اچھی سے اچھی چیز ہو اگر اس میں ایک طرف آپ نکل جائیں تو قرآن کہتا ہے پھر وہ توازن نہیں رہے گا، بھلائی نہیں رہے گی، یہودیوں نے اللہ کا جو عدل تھا اس کو ہاں لیا، ان کا یہ کہ صاحب توبہ کی بات ہی نہیں ہے، ایک دفعہ کسی سے لغزش ہوئی تو گیا ختم ہوا، باز آفرینی کا کوئی وہاں موقع ہی نہیں ہے جی، جب اس کے بعد انجام نظر آیا پھر ہمیشہ کے لیے جانا، میں تو کہا نہیں بزرگ آ کر چھڑا لیں گے، یعنی خود ہی بات ہے کہ عیسائی آئے تو انہوں نے کہا نئی عمل وغیرہ کوئی شے ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے کفار پہ ایمان ہونا گاڈ از مرسی، ٹھیک ہے جی، اللہ رحم ہے، یہ عدل نہیں ہے صرف رحم ہے، اور اللہ کا رحم آتا ہے حضرت عیسیٰ کی کفارے پر ایمان لانے سے، انہوں نے کیا کیا، رحم بھی اچھی چیز، لیکن یہ الحاد ہے، ایک طرف کو نکل گیا، دیکھ رہے عمل کچھ ہے ہی نہیں، صرف رحم ہی ہے، عدل بھی اچھی چیز ہے، لیکن وہ عدل میں اس درجے تک نکل گیا، انسان کے لیے باز آفرین کا موقع ہی نہیں ہے، قرآن نے کہا نہیں ہے، دونوں چیزیں الحاد ہیں، ایکسٹریمسٹ انتہا پسندی ہیں، اعتدال کی راہ یہ ہے کہ عدل ہے اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کا نام، اس میں لغزش ہو جاتی ہے تو بعض آفرینی کے مواقع ہیں، ٹھیک ہے جی، جو یہ سیاحتیں وسنات کے ذریعے دور ہو جاتے ہیں، ان الحسناتی یوسفنا سیاحت، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمل کوئی شے نہیں صرف اللہ کا رحم اور اس کی مرضی کے اوپر ہی آپ کی نجات موقوف ہے تو عمل سے بیگانہ ہونے کے بعد یہ کائنات ہی نہیں رہ سکتی. یہ بھی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے یہ ساری. اب سیکولرزم کیا ہے, تصوف کیا ہے, یہ اسماء خداوندی کے اندر ایکسٹریمزم الحاد. اب قرآن نے کہا یہاں یلحدونا فی آیاتنا, یعنی خالی کائنات میں ایک ہی طرف نکل جانا. اس وقت مغرب کا سارا نظام یہ سیکولرسٹ ہیں, یہ فزیکل ورلڈ جو ہے مفاد انسان کی زندگی ہے, بس وہ کہتے ہیں یہ گے حاصل کرو مفاد, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ آیت خداوندی میں لاد ہے, یہ ایکسٹریم تک چلے جانا ہے. قوانین فطرت اور فطرت قوت کو مسخر کرنا نہایت ضروری ہے. اگر انتہائی نگار زندگی کا سارا مقصد اس کو قرار دیا جائے تو اس کے بعد جو اقدار خداوندی ہیں وہ تو ختم ہو جاتی ہیں. یہاں اس نے یلحدونا فی آیاتنا کہا. دوسری جگہ ہے وزر الذین یلحدونا فی اسمائی 7:180, کہا کہ بھائی جو لوگ اللہ کی صفات میں ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, ایک طرف نکل جاتے ہیں, تو اس میں توبہ کی گنجائش نہیں ہے. کبھی رحم کی طرف توجہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں عمل کی گنجائش نہیں. یہ اسماء خداوندی کے اندر الحاد ہے اور یہ جو کچھ عدل اور رحم دونوں کے خلاف ہے. قرآن نے کہا کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو توازن بگڑ جائے گا. اس لحاظ سے یہ آیت بڑی اہم ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى 7:180, دیکھیے اس میں حسنہ آ گیا, مختلف صفات. آپ قرآن کریم میں دیکھیں رحیم بھی قہار بھی, کہتا ہے کہ اس میں امتزاج اس انداز کا ہے, اس میں پروپورشن ہے یار. قوت کی بھی ضرورت ہے اور رحم کی بھی, ایک خاص پروپورشن کے مطابق ضرورت ہے. اچھے طبیب کے نسخے کو دیکھو, اس میں اوزان کے تناسب پر کتنا زور ہوتا ہے. حکیم صاحب وہ نزلے زکام میں کچھ آرام نہیں ہوا, دوسرے دن بتائیے نا, کہتا ہے کہ من کے 3 دانے کہا تھا تو 2 دانے کر دو. یہ چیز ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کی صفات میں جو مزاج ہے اس میں صحیح توازن رکھا ہوا ہے. فَدْعُوا بِهَا, اس کا رنگ اختیار کرو, اس انداز سے اختیار کرو کہ ہر صفت تمہارے اندر ہو, اس کا استعمال ایک خاص توازن کے اندر ہو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور جو اس میں ایک طرف نکل جاتے ہیں وہ قرآن حکیم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں, تم ان کو چھوڑ دو, ان سے قطع تعلق کر لو, یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر کہا سیج زونا ماکانو یا ملوم, اس کا نتیجہ ان قریب ان کے سامنے آ جائے. یہ سارا تصوف وہ یہی الحاد ہے. اقدار خداوندی کے اندر ایکسٹریمسٹ ہیں یہ لوگ, ایک طرف نکل گئے. ترک دنیا, ترک لذائذ, یہ جتنا کچھ ہے اس میں حیات دنیا کے جو اسناد ہیں یہ ہمارے سالے کا نتیجہ ہے. ان کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو اور حاصل کر کے پھر ہمارے قوانین کے مطابق کرو. افمن یلقی فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ. عزیز اس آیت میں بہت اہم بات ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت ضروری ہے, تو اس پہ تھوڑا جو قرآن بتا رہا ہے جی, ہاں اس کا تو اس کو جو ہے تو جی لکھتے ہیں اس کو, اس آیت کو جی. اصل میں فصل تقدیر کی جو اہمیت ہے, الجھن ہے اور حل ہے جی, ٹھیک ہے جی, وہ صدیوں سے اس مسئلے نے جو ہے پورے مین کائنڈ کو وقت اضطراب رکھا ہے جی. مسلسل اس کے حل کی کوشش کی جاتی رہی, حل نہ ملا, ٹھیک ہے. قرآن نے اس کو نہایت سادہ اور سہل انداز کے اندر حل کرا دیا, تو پوری نو انسانی کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. صدر اول کے مسلمانوں نے, مومنوں نے جن کا عمل قرآن کے مطابق تھا, چند سال کے اندر اسی ایک تقدیر کے مسئلے کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے. اس کے بعد نہ ایران کی تہذیب باقی رہی نہ روما کی سلطنت, کیونکہ انہیں کہا گیا تھا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ 45:13, تمام یہ کائنات جو ہے کی ہر شے تمہارے تابع تقسیم کر دی گئی, ساری کی ساری. دیکھیں اب جس انسان کے تابع تسخیر ساری کائنات ہو گئی ہو, جب وہ اس راز کو پالے تو پھر ارد گرد کی سلطنتیں جو ہیں یہ رومن امپائر اور کسرا جو ہے وہ کوئی شے ہی نہیں ہوتی, صرف ایک اس ایک مسئلے کے سمجھنے سے سب کچھ ہوا. ایران اور روما کی سلطنت لپیٹ کر رکھ دی گئی. ٹھیک ہے, تو ایران کا گورنر ہرمزان جب پے در پے میدان سے شکست کھانے پر عمر کی عدالت میں پیش ہوا تو کیا کہا تھا اس نے؟ ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں نا کہ ہرمزان ایران کے ایک نامور گورنر جری سے پسالات سیاستدان نہایت عیار حریف تھا. مار کے 1414 ہجری 635 عیسوی میں شکست کھانے کے بعد وہ آواز کی طرف بھاگ گیا. وہاں 9,500 فوجوں کو مرتب کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں اترایا. وہاں بھی مصیبت میں گھیرا تو مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی جسے انہوں نے منظور کر لیا. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے تو یہ اب کیفیت, یہ جب قید ہو کے اس کے پاس آیا پابت جولا جی, ٹھیک ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ہرمزان یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تم ایرانیوں کی کیفیت دی تھی کہ ہم عربوں کے ساتھ صلح اور دوستی, تو ایک طرح دشمنی رکھنا بھی اپنے لیے باعث یار سمجھا کرتے تھے. ہاں تم دھتکار دیتے تھے کیسے ان کے ساتھ جنگ کرے. ٹھیک, تم عربوں کے ساتھ یہ کیفیت تھی, آج کیا کیفیت ہے؟ وہی عرب ہیں, وہی تم ہو, یہ عرب یہاں سے اٹھے ہیں. اب کیفیت یہ کہ انہوں نے تمہاری ساری مملکت فتح کر لی اور تمہارا جو کنگ ہے بادشاہ جان بچائے مارے مارے پھر رہا ہے, پنچکی میں جا کر مر گیا تھا کہتے ہیں, قتل کر دیا گیا تھا. یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ اس کی راز کیا ہے؟ یہ مجوسی ایرانی تھے. اور رمضان بتا رہا ہے عمر بات بڑی صاف ہے, جب پہلے مقابلہ ہوتا تھا ایک طرف عرب ہوتے تھے دوسری طرف ایرانی, اس وقت تنہا عرب ہمارے سامنے تھے, ان کی حیثیت نہیں تھی. اب جو آتے ہیں ایک طرف تنہا ایرانی ہوتے ہیں دوسری طرف عرب, اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے. ان کا مقابلہ ایران تو ایک طرف, ساری دنیا بھی مل کر نہیں کر سکے گی. یہ تھا راز, اللہ اس طرح ساتھ ہوتا ہے. یہ محض نظریہ سی چیز نہیں تھی جی, بات کہہ دی. ہمارے یہاں ان الفاظ کا کچھ مفہوم ہی نہیں رہا کہ اللہ کیسے ساتھ دیتا ہے, اللہ کیسے ساتھ چھوڑتا ہے. وہ جانتے تھے, یہ قرآن کی روح سے جو تقدیر کا تصور تھا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا. اللہ ساتھ ہوتا ہے کہ مانیے, ان ایرانیوں کو اس کا علم تھا. تقدیر کا یہ مسئلہ ایرانی ہوئی کا تھا اور اس زمانے میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے, ان شکست خوردہ ایرانیوں نے جو ہے تو پھر تقدیر کا مسئلہ جو ہے مسلمانوں کا جزو ایمان بنا دیا. ٹھیک ہے, قرآن میں تو اللہ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, انبیاء پر, یوم آخرت پر, سارے قرآن 5 باتیں, انہی کا انکار کفر ہے. ٹھیک ہے, یہ چھٹا جز والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ اس میں انہوں نے داخل کر دیا. انہیں پتہ تھا کہ اس چیز کو ان کے ایمان کا جز بنا دے, ٹھیک ہے, اور اسے راسخ کر دیں اور دیکھیں ان سے اسی طرح بدلہ لیں گے. سمجھ, ٹھیک ہے, سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے, نزدیک عارفوں کی تدبیر ہے تو یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ حالت بن گئی. تقدیر کے اس ایمان نے مسلمانوں کو راک کا ڈھیر بنا دیا. ٹھیک ہے, یہ وہ چیز ہے تقدیر کے اس مسئلے کا پس منظر, عالم امر اور اللہ کی مشیت. جی دیکھ رہے, ایک اس میں طے کر دیا قرآن نے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے دائرہ کار یوں کیا ہے, کیا کہ ہمارے لیے الفاظ نہیں ہے اس لیے یہی الفاظ بولنے پڑتے ہیں, ورنہ اللہ کے لیے دائرہ کار کہنا صحیح نہیں ہے. لیکن بہرحال اس نے اپنے پروگرام کو 2 دوائر میں تقسیم کیا ہے. ایک عالم امر جس میں اللہ کے پروگرام کی اسکیمز تیار ہوتی ہیں, وہ جسے مشیت کہتے ہیں, اس میں اس کا ارادہ, اس کا حکم, اس کی منشا ہوتی ہے, اس کے مطابق اللہ کے پروگرام کی اسکیمیں تیار ہوتی ہیں. اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں, کوئی قانون نہیں. قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں, یحکمو ما یرید 5/1, وہ یخلقو ما یشاء 42/49, جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ ساری آیات جو ہیں یہ یاد رکھے عالم امر سے متعلق ہے. نمک کو نمکینی کیوں ملی, شہد کو شیرینی کیوں ملی, کیوں کو جواب مشیت خداوندی ہے. سنکھا کیوں مولک ہے, پانی کیوں ممد حیات ہے, یہ اللہ کی مشیت عالم امر میں طے کی ہوئی. ٹھیک ہے, یا جو لوگ کمپلسری سبز کے پاس نہیں ہوں گے وہ چاہے بہت کچھ کر لے, وہ جو ہے ان کو جو ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے جی, ہاں یہ وہ کون کہہ رہا ہے جی؟ ٹھیک ہے, یہ وہ چیز ہے جو بتایا جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی, ہاں یہ ساری آیات عالم امر سے متعلق ہے. کس قاعدے کے مطابق کیا ہے, قاعدے اور قانون سے, ہماری منطق سے, ہماری توجیہات سے, یہ عالم امر جو ہے بالا ہے. وہ اللہ کی لامحدودیت ہے, وہ اس کی دنیا ہے. ہمارا ذہن محدود ہے, محدود ذہن لامحدودیت کو طرف کچھ نہیں سمجھ سکتا. لیکن جتنی بھی اس قسم کی آیات قرآن میں آئی ہیں, جو چاہتا ہے کرتا ہے, جیسے چاہتا ہے کرتا ہے, جب ارادہ کر لیتا ہے یہ چیز ہو جاتی. یہ اللہ کی اسکیم عالم امر میں ہے, قرآن عنایات میں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی نئے عالم امر ہر شے کے لیے قانون بنا دیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں وقت جالا لاہ لکل شین قدر آجی 65 فٹ, ہر شے کے لیے ہم نے قانون بنا دیا, قاعدہ ہے. قانون یہ ہے کہ اتنا سنکھیا جو ڈاکٹر کے مشروب کھاؤ گے تو تقویت دے گا, ذرا اس سے بڑھو گے تو مہلک ہو جائے گا. یہ پیمانہ اس کے لیے مقرر ہے, یہ قانون ہے. ٹھیک ہے, لکل شین قدر 65/3, کائنات کی ہر شے کے لیے اس نے قانون بنا دیا. ٹھیک ہے جی, اس حد تک پانی ممد حیات ہے. ٹھیک ہے, دیکھ لیں یہ اس کا قانون ہے, اس سے آگے جائیے تو وہ مولک ہو جائے گا. یہ پانی کی تقدیر ہے, یہ پانی کا خباس ہے, تاثیر ہے, یہ قانون ہے. لکلی شعین قدرا 65/3, یا ہر چیز کے لیے پیمانہ مقرر کر دیا. ٹھیک ہے, کائنات کی کسی شے کو حق حاصل نہیں کہ بنائے وہ قانون کو بدلے. اب جو اشائے کائنات ہیں ان کے متعلق تو یہ مقرر کر دیا کہ اب وہ اس کے مطابق چلنے کے لیے مجبور ہیں. پانی کو اس کا اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے جی چاہے تو ممد حیات ہو جائے اور جی چاہے تو مولک ہو جائے, اس کی مرضی کی بات ہی نہیں. جی چاہے تو نشیب کی طرف بہے ہو, جی چاہے تو بلندی کی طرف. یہ آگ کے اختیار میں نہیں کہ کبھی آپ کو حرارت دے اور کبھی چاہے تو ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دے. ہر شے کے لیے قدر تقدیرہ, ٹھیک ہے, قانون مقرر کر دیا, اور دنیا کی ہر شے اس قانون پر چلنے کی مجبور ہے. اسے کہتے ہیں شے کی فطرت. فطرت کسی شے کی وہ خاصیت جس سے امیوٹیبل ہو, جو بدل نہ سکے, جو اس کے اندر ہو, کہیں سے سیکھی ہوئی نہ ہو, کہیں سے مستعار نہ لی ہوئی ہو, اس کے اندر یہ ہو اسے بدل نہ سکے. یہ ہے اشیاء کی فطرت. فطرت تو اشیاء کی ہوتی, انسان کی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے. ہاں, مگر نتائج وہ مرتب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انسان کے معاملے میں یہاں ایک استثناء, ایکسیپشن, اور وہ قوانین تو اللہ نے دے دی, لیکن اسے صاحب ارادہ بنایا, جی چاہے تو چلو, جی چاہے تو نہ چلو. قانون جیسا پہلے سے اللہ کے عالم امر میں طے ہے, اپنا وہ نتیجہ مرتب کر کے رہے گا. غلط نظام تباہی لائے گا, یہ اللہ کے عالم امر کا فیصلہ ہے. صحیح نظام خوشحالی دے گا, یہ اس کے عالم امر کا فیصلہ ہے. یہاں اس قانون کے مطابق نتیجہ مرتب کرنے میں استثناء نہیں ہے. اسی طرح میں یہ چاند بی بی سے بھی کہوں گا کہ وہ لوگ جو چاہے بہت بڑا کام کر لیں, ٹھیک ہے نا, وہ چونکہ وہ مشرک ہیں, وہ باغی ہیں اللہ کے, تو لہٰذا وہ جو کمپلسری سبجیکٹ ہے اس میں وہ فیل ہیں, تو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو بغاوت نہیں کی, جس نے, اور جس نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو ایمان لائے, تو وہی جنت میں جائے گا, باقی کوئی نہیں جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, عالم امر میں فیصلہ. ٹھیک ہے, عمل انسانی مرضی سے, یہ یاد رکھی, لیکن نتیجہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. عالم خلق کا حصہ کیا ہے, اب یہ انسانوں کی اپنی ڈسکریشن ہے. صحیح نظام قائم کرے جی چاہے, غلط نظام قائم کرے, اس حد تک تو ان کے اختیار و ارادے میں, وہ جس قسم کا نظام ہوگا نتیجہ اس قسم کا نہ نکلے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں. اس لیے کہا ہے انما ہدینا السبیل اما شاکرم و اما کفور 73/3. اللہ نے وحی کے ذریعے صحیح راستہ بتا دی, پھر آزاد چھوڑ دیا, چاہے تو اس کو صحیح راستے کو اختیار کرے, چاہے اس سے انکار کر کے اپنے لیے دوسرا راستہ لے لے. اسی سے یہ اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے اور اکاؤنٹیبل ہو جاتا ہے. اس آیت کا یہ مطلب ہے. اس طرح کی متعدد آیات ہیں, قرآن بھرا ہوا ہے. فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر, ٹھیک ہے, 18/29. ٹھیک ہے, ان سے دو راستے دکھا دی. جب کسی کے سامنے دو پاسبلٹیز, ممکنات آ جائیں, تو صاحب اختیار ہوتا ہے. اگر ایک ہی راستہ ہو تو اس میں اختیار کی تو بات نہیں ہوتی, اسی پہ چلنا مجبوری. یہ یاد رکھے, قرآن مجید کے ایک ایک لفظ بلند ترین حقائق کی وضاحت کرتا چلا جاتا ہے. نجدین کہہ کر قرآن نے بتا دیا کہ جب کسی کے سامنے دو راستے ہوں تو وہاں اس کا اختیار ہوتا ہے کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کرے. جس راستے پہ وہ اپنے اختیار سے چلے گا وہ راستہ اس منزل پر پہنچا دے گا. جس کی طرف وہ راستہ لاتا ہے, یہ نہیں ہوگا کہ چلے ایک راستے اور پہنچ جائے دوسری طرف. اب یہ انسان کی اپنی دنیا آ گئی. ٹھیک ہے جی, دیکھ, یعنی صاحب بصیرت سماعت سوچنے سمجھ قابل ہونے کا نتیجہ ہے. کسی دیگر کائنات کی طرح خاص راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں پیدا کیا گیا انسان کو, بلکہ اسے زندگی کے مختلف راستوں میں سے کسی ایک کے منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا. اس کی سماعت و بصارت اس کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرے, لیکن صحیح راستے کا تعین ان کے بس کی بات ہی نہیں. عقل انسانی تو بڑی محدود، یہ صرف وحی خداوندی طے کر سکتی ہے، چنانچہ اللہ نے اسے وحی کے ذریعے صحیح راستہ بتا دیا، پھر آزاد چھوڑ دی، یہ چاہے تو اسے صحیح راستے کو اختیار کرے، چاہے اس سے انکار کر کے اپنے لیے دوسرا راستہ اختیار کرے، اسی سے یہ اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے اور اکاؤنٹیبل ہوتا ہے جزا و سزا کا۔ اسی طرح آج کل اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ تک وحی نہیں پہنچی، قرآن تو جگہ جگہ گونج رہا ہے، چار ساری دنیا میں تراجم بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ کہے کہ میں نے تو بڑے نیک کام کیے تو مجھے تو جنت کیوں نہیں ملی، تو وہ کیسے ملے گی اس کو؟ ہاں جی، یہ وحی خداوندی سے انکاری ہو جائے ایک بندہ، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اعلیٰ معمار وہ ہے جس پہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا جی، صرف اللہ کی مشیت جو ہے وہ ہے، جسے عالم خلق کائنات کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ جس میں اشائے کائنات کے لیے قوانین، لیکن ان قوانین میں ان اشائے کائنات کا اپنا ارادہ نہیں ہے، جی چاہے تو اس کو اختیار کریں، جی چاہے تو نہ کریں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے بھی قانون بنا دی، لیکن اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ جی چاہے تو اختیار کروں، جی چاہے تو دوسرا کرے، یہ ڈیویشن ہے کریشن میں، عظیم انقلاب انسان کے ذہن کے اندر، اس کی تعلیم کے اندر، دیکھ رہے ہیں، تم صاحب اختیار، تم وہ اختیار و ارادے اور مذہب کے مطابق راستہ اختیار کر سکتے ہو، اس میں ہم دخل نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کو صاحب اختیار بنایا تو اس کے معنی یہ ہوئے نا کہ پھر خارج سے اس کے اندر دخل نہ دیا جائے، یہ کیا کیا جائے گا، تو پھر صاحب اختیار تو نہ رہا نا، قوانین کے متعلق کہا کہ خواہ و کائنات کے ہوں خواہ انسان کے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یاد رکھو اللہ کے کہاں قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی تو نہیں پائے گا، اللہ بھی اپنے قوانین کو نہیں بدلتا جی، یہ یاد رکھیں، اتنی قوت اتنی طاقت اختیارات کے باوجود اپنے اوپر پابندی عائد کرتا ہے، ہم بھی ان قوانین کو نہیں بدلیں گے، یہ چیز از خود تو بدل نہیں سکتی، آگ ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دے، کہا ہم بھی نہیں بدلیں گے، اس کائنات میں رہنے والوں کو کتنا یقین ہوا ان کے لیے اتنا ہی ضروری کہ یہ معلوم کریں کہ کسی شے کا قانون کیا ہے، یہ قوانین بنانا نہیں ہے، ان کو ایجاد نہیں، یہ تو صرف پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آدم میں اس نے جو صلاحیت دی تھی وہ کیا تھا، علم آدم الاسماء کلہا 2/31، اشائے کائنات کے متعلق معلوم کرنا، ان کی قوت قانون قاعدہ کیا ہے، انسان کا جو اختیار و ارادہ ہے وہ ہے، کتاب فطرت کو پڑھ سکتا ہے، ہی کین ناٹ اسٹڈی اونلی، ہی کانٹ رائٹ، ہی کانٹ آلٹر، ہی کانٹ پلوٹ، آدم کو یہ صلاحیت دی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ کر سکتا ہے، اب یہ کرنا اس کے اپنے بس کی بات ہے، مثلا محنت کری، جدوجہد کری، اس نے ان قوانین کے اوپر سے پردہ اٹھانا ہے، وی اونلی ریڈ دا بک آف نیچر، وی کانٹ رائٹ اٹ، یہ جے ڈبلیو سلیوین ہیں، ایک سائنٹسٹ ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے لمیٹیشنز آف سائنس، بڑا زبردست جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں جو انشاء و شاء ذرا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا جی آپ کا جی، انشاء آتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے، عرب جسے انشاء کہتے ہیں، اس کا ترجمہ چاہنا کیا جاتا ہے، ان سب چیزوں کو جب انسانوں کے دل میں لے آئے تو کہنے لگے بس ان شاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو پھر بھائی وہ آؤ گے کل شام کو 7 بجے، کہاں جی انشاءاللہ، اب یہ انشاءاللہ مذاق بن کے رہ گیا، ہاں ہاں جب پہلے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے آنا ہی نہیں تو اس وقت نہ کرنا بھی برا لگتا ہے، پھر ٹھیک ہے ساتھ انشاءاللہ کہہ دو اگر اللہ نے چاہا تو، دیکھ رہے ہیں جی، ہر چیز کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ، ہوائی جہازوں میں حادثے ہونے شروع ہوئے تو ذرا پہلے بڑے حادثے ہوئے تھے تو بس تجویز ہر جگہ پہ انشاءاللہ لگا دیا، پائلٹ ہوائی جہاز چلانے سے پہلے اناؤنس کرتا ہے کہ ہم اتنی بلندی پر جائیں گے، اتنے بجے ہمارا پنڈی یا اسلام آباد کے اڈے پر لینڈ کریں گے، تو اس میں یہ تھا ساتھ کہا کرو کہ ہم انشاءاللہ لینڈ کر جائیں گے، اگر راستے میں حادثہ ہو جائے تو اس کو کوئی نہ پوچھے، دیکھ رہے ہیں جہالت، ادھر آپ دوستوں کو روز کا ماشاءاللہ تجربہ ہے کہ جو اللہ چاہے گا، یہ خود فریبی یا کچھ بھی ہو ماشاءاللہ، جو اللہ چاہے، یہ خود فریبی ہے، جو ذمہ داری کسی دوسرے اوپر ڈال دی جائے تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے، ذمہ داری اس پر ڈال دو جس سے آپ پوچھ ہی نہ سکے، کیوں بھائی تم نے یہ کیا، وہ جو کچھ ہے اوپر کہیں بیٹھا ہو گیا، یہ چیزیں ہم بڑی غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں، قوم جب اس کے اوپر آ جائے تو ہوائی جہاز کے ہاتھ سے اس طرح سے بند ہوگی کہ ساتھ انشاءاللہ کہہ دے، سوچ لیں کیا ہوگا، حادثے کے بعد وہ یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے گی کہ اس میں نقص کیا تھا، ادھر کس کی کون رسپانسیبل تھا، کس کی غلطی تھی؟ وہ کہے گی کہ اللہ نے اس کا وہاں پہنچنا چاہا ہی نہیں تھا، معاملہ ختم ہو گیا. جب آپ کی یہ چیز ہو گئی تو فتح پھر آپ کے اپنے ہاتھ میں، نہ شکست آپ کے ہاتھ میں، نہ عروج آپ کے ہاتھ میں، نہ زوال آپ کے ہاتھ میں، نہ عزت آپ کے ہاتھ میں، نہ ذلت، دیکھ رہے ہیں جی، نہ دولت آپ کے ہاتھ میں، نہ سب کچھ اللہ کا، ہر چیز اوپر اللہ کنٹرول کر رہا ہے. آپ کی اکاؤنٹ رسپانسبلٹی گئی جی، اختیار و ارادہ کہاں گیا؟ جس حال میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس حال کے اندر راضی برضا ہونا چاہیے. یہ ساری اپنے عقیدے یا مان لینے کی ہے. اگر خدا کا وجود ایسا ہوتا کہ سامنے ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر بھی اسے پوچھے کہ صاحب ہم نے تو یوں چاہا تھا، جو آپ کا کیا بگاڑا ہے جو یوں ہو گیا ہے؟ اس سے اس قوم نے جو اپنے آپ کو فریب دیا ہے، اس سے جو نقصان ملا ہے وہ ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد آپ کسی زوال کا، اپنی کسی بھی مصیبت کا، کسی بھی مشکلات کی انکوائری کے لیے کمیشن بٹھائیں نا، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کا ازالہ کیا جائے، ان کا علاج کیا جائے. آپ کہیں گے کہ اللہ کی مرضی ایسی تھی، اور وہی ہے وہ چیز جو آپ کے ساتھ یہ ہزار برس سے ہو رہی. اسباب زوال امت کے متعلق کمیشن بٹھائیں نا جی، ایک ہی سبب ہے. اس کے متعلق کبھی تحقیق کریں نا، کیا ہوا کہ آئندہ ایسے نہ ہوگا، کون ذمہ دار ہے؟ جب ذمہ داری اپنی نہ رہے تو پھر اس کے بعد وہ عمل کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاں وہ تو اس وقت ہے جب آپ تحقیق کریں، اسباب درافت کریں اور آئندہ کے لیے کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو. آپ تو اس سے بری ذمہ ہو گئے، اور کوئی الزام بھی نہ آیا تو دوسرے نے الزام کیا دینا ہے؟ اپنے ضمیر میں خارش پیدا نہ ہوئی کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہو گیا. نہیں صاحب، وہ تو اللہ کو تو منظور نہیں ہی نہیں تھا. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کی خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہان. دیکھ رہے ہیں، یہ اقبال نے ارمغان اعجاز میں بتایا. ایرانیوں کی اس قوم نے آپ سے یوں بدلہ لیا. ٹھیک ہے جی، جیسا میں نے عرض کیا، وقدر خیری و شری میں اللہ تعالیٰ جزو ایمان بنا دی. میں نے کہا تھا اتنا بڑا اہم مسئلہ، مشکل مسئلہ بنا ہوا ہے. دیکھا اتنی کتنی بات صاف ہوگی. عالم امر کو الگ کر دے عالم امر کو، جیسے قرآن نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، 36:82. دیکھیں، اس نے اپنے عالم امر کو الگ کر دیا. کہا ہے کہ وہاں ہماری مشیت چلتی ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ تمہاری دنیا ہے. اعملوا ما شئتم، 41:40. اپنی دنیا میں اپنی مشیت کے مطابق کام کرو، اور جو ہماری دنیا عالم امر ہے اس میں ہماری مشیت ہے، یہ ہے اعملوا ما شئتم. بہرحال ان آنکھوں نے بہت مذہب کی کتابیں ہوں یا کوئی اور کسی بھی مذہب کی، یہ الفاظ ہی نہیں ملیں گے آپ کو یار. یہ ایتھیکل جو آپ کا یہ سارا لٹریچر ہے، اس کے یہ الفاظ نہیں ملیں گے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی دنیا میں خدا بنا دیا ہے. جون سی روش جی چاہے اختیار کو، بس بات سمجھنے کی ہے. انسان کو اعلیٰ مقام دینے کے اس معاملے میں قرآن منفرد ہے یار. سوچیے اس نے اس سے انسان کو کیا مقام عطا کیا ہے. اپنی دنیا کے اندر اس نے اس کو اپنا دنیا کا منیچر گاڈ، خودی کی زد میں ساری خدائی. وہاں کہہ دے کہ ہماری مشیت چلے گی، لیکن تمہاری مشیت تمہارے اس میں چلے گی. اس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش ہے یار؟ کہ انسان اپنے عمل کا، اپنے کام کا، اپنے ارادے کا ذمہ دار نہیں ہے. اس کا تو مقام یہ ہے اعملوا ما شئتم. وہ اپنے آپ کو خامخواہ یوں ہی تکلف برت دو الفاظ کہہ دیا. اصل میں تو بندہ بشر کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لاکھ بار دہرائیے، اس کو اس قوم کے دماغ میں ڈالیے. کیا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ انقلاب ہے یار. انسان کا ذہن تصور نہیں کر سکتا کہ وہ جس کی کائنات میں اپنی مشیت ہے، وہ انسان سے کہتا ہے کہ ہی معلوم شے تم، جو کچھ تمہارے جی میں آئے کرو، جو روش چاہو اختیار کر لو، کوئی لا اکراہ. بس کچھ سمجھ لینا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا سمجھے. عمل کی دنیا میں مرضی انسان کی، لیکن نتائج پر جو ہے اللہ کا کنٹرول ہے. یاد رکھو انہو بما تعملون بصیر. آگے یہ بھی کہا 41:40، جو کچھ تم کرو کرنے کے بعد پھر اپنی مرضی کے نتائج لے لو. نتائج تو اس قانون کے تحت ہی مرتب ہوں گے جو ہم نے طے کر دیا. عالم میموری ایک ہے دیکھنے والا، لیکن اس نے اپنے آپ کو صرف دیکھنے والا کہا ہے. وہ آبزرور ہے، دیکھتا ہے صرف، دخل نہیں دیتا. دیکھ رہے ہیں آپ، وہ تمہاری آزادی ہے، یہ معلوم معاشی تم اس کو دوہراؤ، تقدیریں بدل جائیں گی، یہ الفاظ جو ہیں بولنے پڑتے ہیں، اس کی تو تقدیر کوئی نہیں ہے، تقدیر چیزوں کی ہوتی ہے، انسان تو صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس کی تقدیر کہاں سے آ گئی، یہ معلوم معاشی تم، یہ تھا اس عرب قوم کے سامنے، جب اٹھی تو مقابلے میں ایک طرف ایرانی، دوسری طرف کرسچن، سپر پاورز زمانے کی، عیسائیت کا ایمان یہ تھا کہ نجات اعمال کی روح سے نہیں ہوتی بلکہ کفارے سے ہوتی ہے مسیح کی، یہ مد مقابل دو قومیں تھیں، ان کے سامنے کون سی قوم آئی، وہ قوم آئی جس کو کہا گیا تھا ایمل معاشے تم، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں قرآن کے الفاظ، واضح الفاظ، ٹھیک ہے، کوئی منطقی مسئلہ نہیں ہے جی، ہاں اس میں تو عربی کے عالم کی ضرورت ہی نہیں، عربی زبان کا جو مقتدی ہے جی، ان دو الفاظ کے معنی جانتا ہے، دیکھ رہے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ جو قرآن حکیم ہے وہ انسانی اختیار کو کسی صورت میں بھی پامال نہیں کرتا، یہ تین مقامات پر آیا ہے، الفاظ ایک ہی ہیں، نظر بظاہر آپ کے ذہن میں نہیں آ کہ یہ کس قسم کے واضح الفاظ کی بات، پھر یہ کیسے بات ہوئی کہ کرتا وہی جو خدا کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، ہاں اس کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں چلتا، یہ وہ ابلیس نے بھی کہا تھا، اغویتا نہیں ہے تو مجھے تو نے گمراہ کیا، یہ تھا ذہن میں ایمان، یہ تھا وہ یقین تقدیر کا لوگوں سے لیا جنہوں نے اسلام کے خلاف سازش کی تھی، ٹھیک ہے، ان آیات کے معنی وہ کرنے تھے جو پہلے ذہن میں تھا، کیسے کیا، قرآن نے کیا کہا، انا حاضہ ہی تذکرتن 76 بٹوں، یہ جو قرآن ہے ایک یاد دہانی ہے، ایک تذکرہ ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں سے جو چاہے اس کی روح سے اپنے اللہ کی طرف جانے والے کا راستہ اختیار کر، اب یہاں تو پھر وہی فمن شاہ بار، یا تم اسے جوچیا ہے، بات کہیں گے ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں سنوں کچھ کیا، کیا ہوا، یہ تو وہی بات ہے جو چاہے اختیار کرے، دیکھیے اتنے عرصے تک وہ چیز ہے جہاں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، گنجائش آگے جا کر نکلتی ہے، اور یہ مقام ذرا قابل توجہ، میں آپ کا ٹائم لوں گا جی، پلیز اس کو توجہ سے سنیے جی، دراصل فرمان خداوندی یہ تھا کہ تم وہی چاہو جو اللہ چاہتا ہے، مگر اس میں الجھاؤ پیدا کر دیا گیا، اب آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، راستہ ہم نے بتا دیا اور آگے ہے، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، 76 بٹ، پہلے کہا تم میں سے جو چاہے اختیار کر لے، اس کے بعد 7 آیت ہے، ترجمہ یہ کیا کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں چاہ سکو گے، تم چاہ وہی سکو گے جو ہم چاہیں گے، یہ دیکھا جی، یعنی فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ 7 ہی آیت الفاظ پڑے ہوئے ہیں یار، اور یہ ترجمہ کر دیا، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ کا، دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے مسخ کیا جاتا ہے، وہ سوچے ہوئے معنی تو لانے ہیں نا، جو مجوسیوں والے ایمان ہے کہیں وہ نہ چلا جائے، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، یعنی خود تم کوئی نہیں چاہ سکتے، تو وہی کچھ چاہو نا جو اللہ چاہے، تمہارے چاہنے کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہے، تمہارے اعمال پہ ہی نہیں، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم جو کچھ چاہ ہی نہیں سکتے بجوزے اس کے کہ جو ہم چاہیں، یہ ترجمہ کیا، پھر پوچھیں ان سے جی، وہ آپ کا انتخاب اور ارادہ اور آپ کی مشیت کہاں گئی، ٹھیک ہے اس نے کہا ہم نے تمہیں یہ صلاحیت دی، اختیار اور ارادہ دیا، تم جو چاہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم کچھ اور چاہ ہی نہیں سکتے، دیکھ رہے ہیں ذہن میں کلیش پیدا ہو گیا، کنٹرڈکشن ہو گیا، ایسے خدا کے متعلق آپ کیا کہیں گے، ایک طرف وہ کہے کہ جس کا جی چاہے وہ صحیح راستہ اختیار کر لے، اسی سانس میں وہ کہے کہ وہ چاہنے والی بات جو ہے وہ تمہاری اپنی نہیں ہے، تم کچھ اور چاہ ہی نہیں سکتے بجز اس کے جو ہم چاہیں، قرآنی الفاظ کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا شرک عظیم ہے، تمہیں چاہیے کہ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، یہ 36 بٹا 30، ان سے کہہ دو اسی صورت میں ہو سکے گا کہ تم اپنے اختیار ارادے کو قانون خداوندی سے ہم آہنگ کر لو، تم ویسا ہی چاہو جیسا قانون خداوندی کا منشا ہے، یہ ہے وہ بات، ٹھیک ہے، عربی زبان کے قاعدے کی روح سے یہ جو الفاظ ہیں، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، ان کا مفہوم کوئی مشکل نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، تو بہت بڑا جرم ہے کہ خدا کا کلام ہو اس پہ اپنی منشا کے مطابق مفہوم تیار کر لے بندہ، ٹھیک ہے، جہنم لے لی، کسی عربی جہاں والے سے پوچھے نا جی، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ تم جو راستہ چاہو اختیار کرو، جو چاہو تم کرو، لیکن اتنی بات ہم تمہیں تمہارے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام جس کو کہتے ہیں، پورا اختیار و ارادہ بھی ہے، کہا تمہیں چاہیے کہ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے مگر اس میں چلاتا نہیں ہے، چلنا خود ہوتا ہے، انگلی پکڑ کے نہیں چلاتا یار، پھر تو اختیار و ارادہ پیرالائز ہو گیا آپ کا، ہاں پتھر شجر اور کائنات کی باقی لوگوں کی طرح مجبور ہو گئے کیا؟ یہ تو پروگرام نہیں ہے. پھر سن لیں، صاحب اختیار و ارادہ بنایا، فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، جس کا جی چاہے وہ راستہ اختیار کر لے، جس اللہ کے نظام ربوبیت کی طرف لے جائے. یہ تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے ارادے میں ہے، یہ جو راستہ جی چاہے اختیار کر لو، لیکن اتنی سی بات تمہارے فائدے کی ہم بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ چیز ہے کہ وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ٹو پاسبلٹیز. ہاں آزاد چھوڑ دیا، جو راستہ جی چاہے اختیار کرو، لیکن اتنی سی بات ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ جو راستہ ہم چاہتے ہیں تم اختیار کرو، وہ اختیار کر لو گے تو بڑے فائدے میں رہو. یہ ہے قرآن. انسان کو چاہیے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مشیت سے ہمانگ کر دے. دیکھ رہے ہیں؟ یہ راضی رضا ہونا ہوتا ہے. سارا قرآن جسے آپ قرآن کے احکام کہتے ہیں، قرآن کی تشبیہات کہیے، اقدار کہیے، اصول کہیے، اللہ ہمارے متعلق کیا چاہتا ہے، ہمارے ارادے میں وہ دخل نہیں دیتا. صرف یہ چیز ہے کہ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. کہ تم چاہو پھر اس صورت میں تو بتانا ضروری تھا اس باب میں اللہ کی مشیت کیا ہے. عام الفاظ میں یہ کہ تم اپنی مشیت کو اللہ کی مشیت سے ہم آہنگ کر لو، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، ہماری مشیت کے ساتھ. اس کو صبغت اللہ کہتے ہیں. ایک ہمارا ایک رنگ ہے، تم نے چاہے اپنا دوپٹہ اس رنگ میں رنگو تو اپنی مرضی سے اللہ ہی کے رنگ میں کیوں نہ رنگ لو، اس طرح اللہ ہی کے رنگ میں ہم آہنگ ہو جاؤں. قرآن نے اس کے لیے نہایت واضح الفاظ میں کہا، مومنین کا بلند ترین مقام ان کی علامت، ان کے اعمال کے خصوصیات، رضی اللہ عنہم و رضو عن، 5/119، ٹھیک ہوگی؟ یہ ترجمہ کیا اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، بڑی ابسٹر غیر محسوس سی بات ہے یار. آپ کو کیسے معلوم ہوا ذہن کے اندر کہ اللہ راضی اور وہ راضی؟ یعنی پھر تقدیر پہ آ گئے، ٹھیک ہے جی؟ جبر کا مسئلہ. وما تشاؤون کا ترجمہ، تم چاہ ہی نہیں سکتے بج اس کی جو خدا چاہے، ٹھیک ہے جی؟ رضی اللہ عنہم و رضو عنہم، اس کے لیے راضی برضا ہونا ہے، یہ بھی مرضی یار کے خلاف نہ ہو. دیکھ رہے ہیں؟ اس آیت کا یہ ترجمہ کیا. انگریزی والوں نے تو پلیزڈ ہی کر دیا، خدا کی رضا مندی حاصل کرو، خدا کی خوشنودی حاصل کرو، اس سے یہ سارا مقصود ہے. اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے خدا راضی ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ اس کے خلاف شکایت تک مت لاؤ. یہ جو ایران میں تقدیر کا مسئلہ چاہا تھا، جب ایک چیز پہلے سے ذہن میں طے کر لی جائے، تو قرآن مجید نے کہا تھا اسی قرآن سے لوگ گمراہ ہوں گے. یہ دلو بھی کثیرہ و یاتی بھی کثیرہ، حالانکہ عربی والوں سے پوچھتے تو یہ نہ ہوتا. رضا کے متعلق کا معنی ہے کسی چیز سے ہم آنگ ہونا، یہ پلیزڈ والی بات ہی نہیں ہے. کہا تھا مومن ہوئے، انہوں نے یہ کچھ کیا، انہوں نے اللہ کی مشیت کے مطابق کیا. یعنی کیا کہ یہ ان کا عمل ہماری مشیت سے ہم آنگ ہو گیا، ہماری مشیت ان یا قانون کے نتائج جو ہیں ان کے عمل سے ہم آنگ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے رضی اللہ عنہ کو ردوان کا مطلب. چو فنا اندر رضائے حق شوت، بندہ مومن قضائے حق شوت، ٹھیک ہے؟ قضائے حق یا تقدیر یزدان کا مفہوم و تصوف میں دیکھیں، یہ خدا کی رضا میں فنا ہونا تو ایک تو تصوف والوں میں آ گیا، پھر وہی ہوا مرضی یار کے خلاف نہ ہو جی. ٹھیک، یہ رضی اللہ عنہم و رضو عن، اگر تم اپنے چاہیے کو، اپنے مقصد کو، اپنے اس مدعاؤں کو، اپنی نارزوؤں کو جو اللہ چاہتا ہے کرو، تو اس کے مطابق کر لو گے تو جو کچھ تم کرو گے، درحقیقت یہ نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو، وہ تو خدا کی مشیت کر رہی ہے، قضائے حق ہو جاتی ہے. اس لیے قضائے حق صرف یہ ہے کہ خدا کا فیصلہ تھا کہ یہ راستہ اختیار کرو، تم نے اختیار کر لی، تم قضائے حق ہو گئے. اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں کہ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تقدیر یزداں وہی کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے تم اس کے مطابق کیوں نہیں چاہتے. اس میں آپ کی اپنی مرضی اور ارادہ جو وہ انتخاب جو ہے سلب نہیں کیا گیا، مرضی ہے، لیکن وہ اللہ کی مشیت سے ہمانگ ہو جائے، یہی چیز ہے جس پہ اقبال یاد آ جاتا ہے، تیری دعا ہے کہ وہ آرزو تیری پوری، جی میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. یہ بدلنا کیسا ہے؟ ویسے تو ہم ہر یہ بدلنا کیا ہے جی، اپنے اغراض کے مطابق ہے. نو، بدلنا یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے تم کرو، تو تم اس کے مطابق اپنی آرزو بدل لو، یہ لا. وہ اللہ کیا چاہتا ہے انسان کے لیے، ایک آیت ہے یار، دونوں باتیں قرآن کہہ گیا، 7/176. ٹھیک ہے، ولو شینا لرفعناہ بہا، ہم تو چاہتے تھے تمہیں قرآن کی ذریعے رفعت اور بلندی تک پہنچا دیں. ولا کرنا ہوا اخلد الا الارض، جس کا بخ کو دیکھو زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، پستیوں میں چمٹا ہوا ہے. ہم تو بلندیوں پہ لے جانا چاہتے تھے. اتوا ہوا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، ٹھیک ہے جی، اپنی آرزوؤں کے پیچھے چلا، ٹھیک ہے جی. یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہتا ہے، اللہ اپنا حکم اشائے کائنات پر تو ٹھونستا ہے مگر انسان پر نہیں. یہ ہے مسئلہ تقدیر کا حل جی. قرآن تمہیں ایسا بنا دے جائے جیسے اللہ چاہتا ہے. آنچہ حکمی خواہد آسا زترا، وہ تم پر ٹھونستا نہیں ہے، وہ تو اشائے کائنات کے اوپر ٹھونس دیا ہے. یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے. تقدیر کے غلط مفہوم کی سوچ نے ایسے ایسا زیاں بھی ہمارے اندر ختم کر دیا، ٹھیک ہے. اس لیے ہو کہ اس تقدیر کے غلط بڑی تن آسانی تھی نا، کچھ نہ کرو، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس اللہ کی مرضی ہے، فریب دے لیا اپنے آپ. وہ نتیجہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی حمیت و غیرت والا ہو تو اس کو اس کا احساس ہو. جب یہ کہا کہ یہی مرضی اللہ کی ہے تو ہم ایسے ہیں، تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. اب جو تھوڑا بہت احساس تھا وہ بھی ختم ہو گیا جی. ہاں جی، خلج تھی واقعی نہیں. وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، 3/26 ترجمہ کیا، جیسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. چل بھائی، یہ اس کی مرضی ہو، اس لیے اس پستی میں ہمت کر کے نکلنا خلا کے خلاف بغاوت ہو جائے گی، سرکشی ہو جائے گی. اس کی مشیت یہ ہے کہ ہم زوال میں رہیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم نہ جائیں، ذلت میں ہی رہیں. یہ دیکھیں، دیکھیں بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے مشیت اور تقدیر پہ ایمان بھی، پھر بیماری بھی اس کی طرف سے آتی ہے، صحت بھی اس کی طرف سے، موت بھی اس کی. یقین کی بات ہو جائے تو پھر چارہ جوئی، کچھ ہیلا کاری کے علاج معالجے کا سوار ہی نہیں پیدا ہوتا. بیماری اس نے بھیجی ہے مشیت میں، اس کے فیصلے میں، اس نے بیمار رہنا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے تو مر جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ڈاکٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہی بیماری اس کی طرف سے آئی، اس نے اتنے دن رہنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے جو نتیجہ ہوتا ہے، تو بھی اس نے فیصلہ کر رکھا ہے. اب یہ جو کرونا آیا تو دیکھیے مسجدیں، مندر اور سارے خالی ہو گئے، عبادت چھوڑ دی ہے، کعبہ بھی بند ہو گیا، ٹھیک ہے جی، جو مرکز ہے مسلمانوں کا. دیکھ رہے ہیں یہ متضاد خیالی اور متضاد عملی کی انتہا، تقدیر بھی اور تدبیر بھی ساتھ ساتھ. ایمان اس کے اوپر ٹھیک ہے، لگے رہو، مگر ساری بھاگ دوڑ رہی ہے اور مقدمے ان میں بھاگ دوڑ رہی ہے، علاج معالجے میں بھاگ دوڑ، ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ ایمان سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دیکھیں قرآن اس کا، دیکھو قرآن جو ہے ریزن کا دامن نہیں چھوڑتا یار، خالص قرآن مجید کو چھوڑ کر صرف عقلی طور پر ہی ان سے بات کرو کہ دو چیزیں کیسی اکٹھی ہو جاتی ہیں. فیصلہ ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق، وہ اٹل ہے تو فیصلہ تو نہیں بدلتا، اور ساتھ تدبیریں بھی ہو رہی ہیں. کیوں کر رہے ہو ایسا جی؟ یہ امام غزالی نے کہہ گیا ہے نا کہ فلاں امام کہہ گیا، چلو بھائی قرآن مجید تو کہتا ہے ملو معاشے تم انہو بما تعملون بصیر. بات ہو رہی تھی ان سے پوچھو کہ جو شخص تباہ کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے وہ اچھا ہے، یا جو ضرور نتائج کے وقت تباہیوں سے محفوظ اور محمون رہے. پھر جو کچھ جی میں آئے کرو جی، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ کا قانون مکافات اعمال دکھ رہا ہے، جو روش اختیار کرو گے نتیجہ اس کے مطابق ہوگا. اگلی آیات میں بات بتا دی، ان الذین کفروا بذکر لما جاؤں و انہ لکتاب عزیز. دیکھ رہے ہیں جی 41/41، ٹھیک، قرآن مجید ان کے سامنے آتا ہے، ان سے انکار کیا. ہاں باقی ساروں کو تو کافر کہتے، ہاں لیکن بتاؤ قرآن مجید سے کفر نہیں کیا، اور کیا ہے تو یہاں کا ہے لما جاؤں، یہ سب قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن کہا ہی کہ یہ تمہارے غلط مفہوم سے، غلط تفسیروں سے، غلط عمل کرنے سے، اپنے آپ کو فریب دینے سے اس کتاب کا کچھ نہیں بگڑتا. یہ فریب دینے سے سنکھیا مولک نہیں ہے، پھانک لو نا تو میرے کو تو ساری دنیا کے ووٹ بھی اس کے حق میں آ جائیں کہ یہ مولک نہیں تو پھر بھی مولک ہی رہے گا، اللہ کا جو قانون ہے وہ بڑے حلوے والا ہے، سمجھے آپ، امیوٹیبل ہے، مگر یہ ہیں کہ الفاظ تو نہیں ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، گرف بھی کرتا ہے، اس کے خلاف کچھ کیا سرکشی برتے تو انہ اللہ کتاب عزیز، یہ کتاب بڑی قوتوں کی مالک ہے، یہ قانون بڑی قوتوں کو غلبے والا ہے، بدل ہی نہیں سکتا یار، تم اس کے خلاف جو چاہے کرو، قرآن کی طرف منسوخ کرو، یہ سرکشی ہے، کفر ہے، انکار ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، صاحب غلبہ ہے، لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید، باطل نہ اس کے سامنے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، قرآن نے متعلق فرما دیا، تمت کلمات و رب کا صدقم وعدلہ ولا مبدل لکلمات، 6/115، جو کچھ انسانوں کے لیے کہنا تھا مکمل طور پر سارے تقاضوں کو لیے ہوئے اس کتاب کے اندر دے دی، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں، کچھ کمی رہنے نہیں دی، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیل کر سکتا ہے، ٹھیک، نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، 15/9، محفوظ ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، مکمل ابدی غیر متبدل محفوظ کتاب اللہ کی طرف سے، اب جو باطل ہے، جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ باطل ہے، وہ نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، سامنے سے آنا تو یہ کہ دھڑلے سے مقابلے کے اندر چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے آتا، پیچھے سے آتا ہے وہ، جسے سازش کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو اس کے الفاظ کی حفاظت کرتے رہی، اسے ہم نہیں بدل سکتے اور بدلنے کی ضرورت ہی نہیں، سابقہ مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں دیکھیں آپ کیسے انہوں نے چینج کیا ساری چیزوں کو، الفاظ ہی بدل دی، نظر آ گئیں کہ معرف ہیں، ان کو بدل دیا کہ دوسری کتابیں آئیں، انہوں نے اس قرآن کریم کے الفاظ کو نہیں بدلتا، الفاظ اسی طرح سے ہیں، ٹھیک ہے الفاظ تو اسی طرح ہیں، آؤ ہم کچھ اور کرتے ہیں، دیکھیں اب ان کے ساتھ یہ پیرل لٹریچر سارا لمبی کہانی ہے، ٹھیک ہے جی، اب آپ لوگوں کو پتہ ہے سارا کہ انہوں نے کیا کیا جی، ہاں ساری چیزیں، یہ قرآن حکیم میں چاروں طرف سے ہونے والا سلوک دیکھیں، قرآن کریم کے ساتھ کیا کیا ہے، پیرل لٹریچر جو ہے کفر و الحاد جو ہے اکٹھا کیا انہوں نے سارا، ٹھیک ہے جی، 500 آیاتوں کو منسوخ کیا، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ چیز، ما یقال لکا الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، 41-43، ہمارے وہی کے متعلق جو کچھ تجھ سے کہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی کچھ تجھ سے پہلے رسولوں سے بھی کہا جاتا تھا، تیرا جو پروردگار ہے ان کی مخالفت سے تیری حفاظت کرے گا اور ان کے انکار و سرکشی کے اللہ بنا کا انزاب ملے گا ان کا، ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے ہیں، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ ہوتا چلا آ رہا ہے یار، یہ دیکھیں ہماری وہی کو جو کچھ کہتے ہیں تجھ سے کوئی نئی بات نہیں، یہ کچھ تجھ سے پہلے رسولوں سے بھی کہا جاتا تھا، یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ سنسار ہونے سے جو ہے نا قرآن کو بچانا چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم میدان میں نکلے، ہاں قرآن باطل نکالے ہوئے ہیں سارے جو ہے نا، ٹھیک ہے، کیا کیا انہوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.